لا بطر سوناستيو دا قام و بدرن گتا راز جانانا چه گزار ور کرو گوڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کرو غلیم گتا لا بطر سوناستيو دا قام و بدرن گتا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا رات جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا تد هم تورو تیارو حالیم خاستا وطن دشم جگالیم خاستا وطن دشم جگالیم سپا آرام کنو ده هر غرا هر تن گتا رازا جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا رازا جانانا چه گزار ور کو غیم گتا لابطر سوناستیو دقام و بدرن گتا رازا جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا رازا جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا مکڑا غفلت گرانا را پاچا صداقت پشا اخلاصا صداقت پشا اخلاصا چه دسم گرمینا خڑو بکرو زڑگی تا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا لابطر سوناستیو دقام و بدرن گتا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا تا خود دی خور غم خور ویم هم دا اولاس دا زرا تکور ویم هم دا اولاس دا زرا تکور ویم بیننگ ما گرزد بستر و مرگی تا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا لابطر سوناستیو دقام و بدرن گتا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا زما دیوا هدف ملگاریم چه وی سنبالی ملخ کاریم چه وی سنبالی ملخ راشه آغا بیرغ بل ورکلو وشپن کتا راز جانانا چه گزار ورکلو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ورکلو غلیم گتا لابطر سوناستیو دقام و بدرن گتا راز جانانا چه گزار ور کو گڑا گتا راز جانانا چه گزار ور کو غلیم گتا مایوس نشے حال زار شام منان شکیب وای بہادر شام منان شکیب وای بہادر شام کړو بل من له حیا ډکه هیواد ګیتا راځ جانانا چې ګزار ورکړو ګوډان ګیتا راځ جانانا چې ګزار ورکړو ګوډان ګیتا لا بتر سو ناستیو د قام و بدرن ګیتا راځ جانانا بتر سوناستیو د قام و بدرن گیتا راز جانانا چې گزار ورکو ګډا گیتا راز جانانا چې گزار ورکو